ساز سعید آسایش، تنظیم سهیل هایدن. چقدر خوشگل نازی جگر تو ولی تو بزه بزه بزه بیا من بازم بقل تو حتی جمیل نداره بره کمر تو برم فربون لبایه بزه اصل تو چقدر مامون و ملوسی جگر تو ولی تو بزه بزه بزه بیا من بازم بقل تو بازم بین همه این شب شدی سوکولی تو کاش که یه شب با خودت باز منو ببری تو وای وای وای وای چقدر شدی بلا برس به دادم دیگه تو رو خدا بیا بیا با من بریم باق بالا وقتشو ببوسی منو حالا حالا وای چقدر ناز شدی تو پلی خطر ساز شدی وای چقدر ناز شدی تو پلی خطر ساز شدی یه وقت دلمو ولش نکنی با بوسه پاد ولش نکنی سر کلاس بدش نکنی تو امتحان ردش نکنی یه وقت دلمو ولش نکنی با بوسه پاد ولش نکنی سر کلاس بدش نکنی تو امتحان ردش نکنی چقدر خوشگل نازی جگر تو ولی تو بزه بزه بزه بیا من بازم بقل تو حتی جمیل نداره بره کمر تو برم قربون لبایه بزه اصل تو چقدر مامون و ملوسی جگر تو ولی تو بزه بزه بزه بیا من بازم بقل تو بازم بین همه این شب شدی سوکولی تو کاش که یه شب با خودت باز منو ببری تو وای وای وای وای چقدر شدی بلا برس به دادم دیگه تو رو خدا بیا بیا با من بریم باق بالا وقتشو ببوسی منو حالا حالا وای چقدر ناز شدی تو پلی خطر ساز شدی وای چقدر ناز شدی تو پلی خطر ساز شدی یه وقت دلمو ولش نکنی با بوسه پاد ولش نکنی سر کلاس بدش نکنی تو امتحان ردش نکنی یه وقت دلمو ولش نکنی با بوسه پاد ولش نکنی سر کلاس بدش نکنی تو امتحان ردش نکنی